سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا زدنا علما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب. دیتا ولیکی یو سورۃ الطارق د سورۃ بلد نه وروسته او سورۃ قمر نه مخکې نازل شوه. ترتیب نزولی کې شپږ دېرشتم دی. ډېر مخکې سره بدام مخکې ذکر د عذاب کو په منکرین او سابقین باندې چاغې باندې عذابونه راغلي وو. وسدیات کی ذکر کئی دا عذاب پا موجودہ و بانے چھپا دیو با مذاب رازی کدا غرنگی برقراری پا خپل انکار بانے دا رنگی مخ کی تخویر پی اخروی و وس بیان دا شواہد دے و دا دل و عقلی و دا پاگی بانے دا رنگی مخ کی حال دا مکذبین و قرآن کریم وس حقارت دا مکذب ذکر کئی چدار اللہ پا نیز بانے سپک دے او داور صورت چې دا تخویف دنیوي دی په نزول د عذاب سره په موجوده منکرینو باندې په ولسم آیت هلته وایي په ماهل الکافرین. او داور توحید به من څلورم آیت. اسماء حسنا دې صورت کې دي درې او صفات پیلیه چې دي هغه دوه. خلاصه صورت اول دی که بیان د شاهد دو شاهد لري چې الله رب عزت حافظ دی څلورم آیات کې وایي چې الله رب عزت د چا حفاظت کوي په آپ سره د چا راکوي په مهلت ورکولو سره به دلیل انفسره د پاره د اثبات د باس تر اتیا پورې د اتو پورې اتم آیات پورې به تخویب ده پا اخکارا که دلو ده سرائی رو سرام عجز ده انسان نه هم اولا سمایت که به پاقی دل نزی کرکی سر لسم که به زجر ده پا آغم کائی ده سرام او داور صورت ده آخر که. بسم الله الرحمن الرحیم. خاص پا مدد دنم ده اللہ تعالی چی عام می ربانا و خاص می ربانا ده شروع کم زر ده صورت. و السماء و التوارق قسم دے پاسمانو پاراتون کی رش پیوانے دیکھ دو قسمون دی او تاریخ چکم پاغی بانے پا تاریخ بانے قسم او تاریخ سوری طویلے کی گیر چ پی رازی کنا پا جواب قسم کدا بیڑیر مپید دی رو سواد آزی کرش دا دیر وجه ناولی مبهم ذکر کرے او بے تفصیل. قسم دے پاسمان او پاراتون کی رشپی بانی و ما ادراک ما طارق و سشی پویا کوتا در چیت سدے دشپی راتون کے النجم ساقب دائی وست تفسیر چی داغ دے کنا ستور از لیدون کے ان کل نفس لما علیہ حافظ نشتا ایسی او نفس مگر شتا پای بانی ساتنه کونکی سو کوئی داین پا مانا دا ما سر دے ما کلو نفسین او سو کوئی دا این کلو نفسین لما پا مانا دے اللہ سر حاصل دارے نشتے نفس مگر شتا پای بانی ساتنه کونکی مال اللہ رب العزت ساتی بغیر ده حفاظت نندے او دے طویلے کی گی جواب قسم مناسبت اندارے چھے اللہ تعالی محفوظ کرے اسمان چې اسق به محفوظ دی. او دارنګې په تاریخ ستورو سره د اسمان حفاظت الله د شیطانانو لره کړی دی، شیطانان نشي ورته دی. دارنګې د هر انسان حفاظت یې کړی دی په خپله او په واسطه د ملایکو سره. نور دین دا معلومیږي چې کله د دې حفاظت کړی دی انسان، نو انسان محمل نه دی پیدا شوی، مکلف دی په احکام د الله سره. د دې وجه نه قسم فلینظر الانسان مما خلق، نو دی ور انسان ز څه شي نه پیدا کړی شوی دی. ځان ته دی وګورې څه شي نه پیدا شوی دی. نه پینا خلق مما ان دافق، پیدا کړی شوی دی او بوټو پهونکو نه، سوا د آدم علیه السلام او د حوا رضی الله عنه نور ټول دغه نه پیدا دی. ما انده په خپل ته مفرد کړی دی، ځکه به په رحیم کو دواړه راوځي کی یخرج من بین الصلب والترائب، چې راوځي د مې دملا د شاد سړی نه راوځي و ترائب او دا اډو کې سینې نه خسیټم د دې پختې څلور پختې او ګسټ د زنانه دا غی نه راوځي. انه على رجعه لقادر، يقين ان الله پاو پس کولو دي انسان باندې خامخا قادر دي. دا نتیجه دلایل ده چې دا کوم دلیل ما کې ذکر شو، دا غي نتیجه داره چې الله رب العزت خامخا به انسان باندې قادر دي چې دا بیر طرف ورته کوي. یا الله رب العزت قادر ده چې باندې پاو پس کولو دي وبو باندې چې الله یې واپس کوي. یوم تم لسرائر، کلا چه کارشی رازونا، سرائر بخ کارشی عقیده نیتونا اپت شدونا برخ کارش چه اغا اللہ تا معلوم نی. حدیث که رازی را قیامت فورت بانی بده هر غادر ده پارا اجنده و چه تکلیشی ده کناتی سبب ادرولیش اوارت ویلی بیکی گی بچه ده حاضی قدر تو پلانه می پلان دار پلان کی زوی چې دی پلان کې دا هغه قدر دی. پما له من قوت ولا ناصر، پس نه بیا له څه طاقت او دارنګ نیمداد کوونکی. پما له کی اشاره دا چې دا انسان لره به څوک قوت ولا نه طاقت، دا پما له من قوت، پس نه بیا هغه انسان لره څه طاقت او دارنگی والا ناسی رو نمداد کون که نه پخپلا بانی طاقت داری نی بزوک امداد کولش. و سما ایزات رجع، قسم ده پاس ما چه خاون ده باران ده یا خاون ده را گرزی دوره ذات رجع، قسم ده پا آسمان بانی چه خاون ده باران ده، دارنگی خاون ده را گرزی دوره. رجع حرکت تغییلی که دا اسمان یا حرکت تغییلی که دا شمس و قمر او سطور و دارنگی باران، دارنگی وطل را وطل دا ملائکو نپاور کول لی طولو مانیو تدابی شامل لی. و سمای ذات رجع دام شاهد دی اصل کې په طریقه را قسم سره د پاد دیس بعد د مات او دیس بعد د صدق د قران کریم. والارض ذات الصدع، او دارنګ یا خاوند د ځمکه خاوند را شیدلو د دې نه سيزونه راوځي بوټي مادنیات. انه لقول فصل، کنه دا قران کریم چې د خام خاوې نوازي هدان دې ته وی جواب قسم. وما هو بالهزل، نرد قرآن توقا، مقصد دار دار توقی ندی اللہ باطل شنر اچ حقیقت نلری حقیقت لری. انہم یکیدون کیدہ، یقینن دی تدبیر کی تدبیران دی کی زجر اسر سزانا سزا دا سر تدبیر کی سرتا سر پارا پا خلاب دا قرآن بانی. انہم یکیدون کیدہ و اكيد که دا زم تدبیر کوم تدبیران د الله تدبیر چې دغه څو بیا په بدر کې دی تباک ومهل الكافرين امهلهم رويدا پس مهلت ورکا کافران تا مهلت ورکا ولگا زمانا دادا ورسولش چلگ وقت دیتا مهلت ورکا مانا زبیرانی سم بمهل الكافرين مهلت ورکا کافران لرام د سوره تاریخ څخه د امتیازات دي کې شاهد او خاص ذکر او دارنګي مبدر خلق د انسان هغه ذکر کړو.